رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نوجوان آتا ہے, ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اور آ کر سوال کرتا ہے, اذن لی فی الزنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی نافرمانی بدکاری کی اجازت دیجیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہوئے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور کس ہستی کو کہہ رہا ہے, لیکن سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, مہلن رک جائیے. فدنا منہ, اس کے قریب ہوئے اور اس کو سمجھانے کی غرض انتہائی اعلی اخلاق کے ساتھ چند سوالات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, اتحبہ لامک, تمہیں پسند ہے تیری والدہ کے ساتھ بھی کوئی بدکاری کرے؟ قال لا والله, وہ نوجوان بولتا ہے, کہتا ہے, نہیں اللہ کی قسم مجھے پسند نہیں ہے. قال ول الناس يحبون لامهاتهم, لوگوں کی بھی مائیں ہیں, ان کی بھی عزت, وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے. اتحبہ لبنتک, تمہیں پسند ہے تیری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو؟ قال لا والله, نہیں اللہ کی قسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ول الناس يحبون لبناتهم, لوگوں کی بھی بیٹیاں ہیں, وہ بھی اپنی بیٹیوں کے متعلق یہ بات پسند نہیں کرتے. اتحبہ لاختک, اے نوجوان تمہیں پسند ہے تیری ہمشیرہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو؟ قال لا والله, نہیں اللہ کی قسم مجھے تو پسند نہیں ہے. قال ول الناس يحبون لاخواتهم, لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں, ان کی ہمشیراؤں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو. معزز رشتے گنوائے, اتحبہ لخالتک, اتحبہ لعمتک, بتائیے تمہاری والدہ کی بہن جو تمہاری خالہ لگتی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تمہیں پسند ہے؟ تمہارے والد کی بہن جو تمہاری پپھو لگتی ہے, کیا اس کے ساتھ بھی کوئی ایسی زیادتی کرے تمہیں پسند ہے؟ تمام سوالات کے جواب میں ایک ہی نوجوان نے جواب دیا, لا واللہ, نہیں اللہ کی قسم. یہ اخلاق تھا جس کی بدولت بات بھی سمجھ گیا, پھر اس شخص نے اپنا سر جھکا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے کندھے پہ رکھا اور دعا دی, اللہم اغفر ذنبہ الہ العالمین, اس کے گناہوں کو معاف فرما, وطہر قلبہ, اس کے دل کو پاک کر دے, وحصن فرجہ, اور اس کو پاک دامن بنا دے. یہ اخلاق تھا اور یہ دعا تھی جس کے نتیجے میں راوی بیان کرتے ہیں, فلم يلتفت بعد ذلك الى شيء, پھر اس نوجوان نے اس دن کے بعد کبھی غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھا کے دیکھا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ حکمت, دانائی اور اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.